Państwu raport o stanie świata. Sobota w Trójce. Polecamy. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, czwartek, 21 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za wetowanie ustaw reformujących sądownictwo domagali się ludzie protestujący przed Pałacem Prezydenckim. Wolne sądy! Wolne sądy! Premier broniła reformy w orędziu. Nad korporacją sędziowską nie ma w Polsce demokratycznej kontroli. A tak było wieczorem, a na początek trwające w Senacie prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zajmuje się przepisami o Sądzie Najwyższym. Posiedzenie ruszyło o 20, ale później była godzinna przerwa. Co teraz dzieje się w Senacie? O tym Agnieszka Drążkiewicz. Tuż po rozpoczęciu obrad senackiej komisji ogłoszono przerwę. Prosili o nią senatorowie PO. Nie wywróci to wam porządku, jeżeli dacie nam chwilę na zastanowienie nad tym tekstem. Mówił senator Platformy Aleksander Pociej. Po przerwie projekt ustawy szczegółowo omówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Podkreślił znaczenie utworzenia Izby Dyscyplinarnej i przepisów ułatwiających szybkie uchylenie immunitetu sędziemu podejrzanemu o przestępstwa. W posiedzeniu senackiej komisji przysłuchują się też goście. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar krytycznie ocenił propozycje zmian i tryb procedowania ustawy o Sądzie Najwyższym. W każdej minucie, każdej godzinie dowiadujemy się nowych rzeczy, które są w tej ustawie i które budzą niepokój. Senatorowie pracują przy akompaniamencie dochodzących z zewnątrz odgłosów. Przed Senatem zgromadziło się kilkaset osób, które wcześniej manifestowały przed Pałacem Prezydenckim. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A ten protest przed Pałacem Prezydenckim, powtórzmy, już się zakończył. W kulminacyjnym momencie pojawiło się tam około 14 tysięcy manifestujących. Takie informacje podała policja. Część uczestników na wezwanie organizatorów przeszła kontynuować protest przed Sejmem. Wolne sądy! Wolne sądy! Reforma sądownictwa w Polsce jest potrzebna, ale to, co się dzieje, nie jest żadną reformą. Jest napaścią na ustrój demokratyczny w Polsce. I na to nie ma naszej zgody. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! A czego domagamy się od pana prezydenta? Chcemy weta! Apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby zawetował wszystkie te trzy ustawy, bo to jest jedyny sposób, żeby uratować ustrój demokratyczny w Polsce. Chcemy weta! Zatrzymać tą złą zmianę prawa, która nie przybliży ludziom sprawiedliwości, ale odda tę sprawiedliwość w ręce polityków i ich interesów. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! A przypomnijmy, ustawę o Sądzie Najwyższym dzisiaj przyjął Sejm. Za 235, przeciw 192, wstrzymało się 23. Wynik głosowania przedstawił wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości. Zagłosowali posłowie PiSu, przeciw posłowie PO, Nowoczesnej i PSL. Podzielony był klub Kukiz 15. Część posłów wstrzymała się od głosu, część zagłosowała przeciwko ustawie. Celem przyjętych ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości jest reforma na rzecz obywateli. Tak w swoim orędziu mówiła premier Beata Szydło. Szefowa rządu wskazywała, że nowe rozwiązania przybliżają nas do tych obowiązujących w zachodniej Europie. Przekonywała też, że przyjęte rozwiązania są spełnieniem zobowiązań rządu wobec obywateli. Nad korporacją sędziowską nie ma w Polsce demokratycznej kontroli. Chcemy ją wprowadzić, tak jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej, Niemczech, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Holandii czy Belgii. Premier zarzuciła politykom opozycji, że podgrzewają atmosferę i wszczynają awantury w mediach. Anarchia, agresja, przepychanki i prowokacje zamiast merytorycznej debaty. Do tego wyrywanie mikrofonu, gaszenie światła, nawoływanie do protestów na ulicach i donosy za granicę. To przejaw buty i oderwanie się od problemu zwykłych obywateli. Zgodnie z projektem Sąd Najwyższy będzie składał się z trzech izb, Izby Prawa Prywatnego, Publicznego oraz Dyscyplinarnej. Ustawa przewiduje, że po jej wejściu w życie wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego przejdą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez prezydenta. Na podpis Andrzeja Dudy czekają też już uchwalone wcześniej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. tej nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju oraz na południu Mazowsza i w Lubelskiem. Możliwe też opady gradu, temperatura od 15 do 20 stopni Celsjusza. W dzień na zachodzie, północy i w centrum przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura od 22 stopni na wybrzeżu do 32 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Trójka pod księżycem. Chciałbym Państwu przypomnieć pewną piosenkę. Jeszcze jedna piosenka, która też zyskuje na aktualności. Dzisiaj wybrałem samą klasykę właściwie. Posłuchajmy, to jest Republika tym razem. ciebie. Dzieją się bardzo ważne rzeczy i te ważne rzeczy nas bardzo podzieliły. Zresztą od dawna już tak było. Chciałbym powiedzieć najpierw, że jestem niezwykle dumny i szczęśliwy, że my się spotykamy w Trójce pod Księżycem ze sobą raz na dwa tygodnie. Spotykamy się także w Klubie Trójki i próbujemy rozmawiać, żeby to było jakoś inaczej niż w tej piosence. To jest możliwe, taka rozmowa jest możliwa. Co widać i słychać. To jest możliwe. Jestem też bardzo dumny i szczęśliwy, że spotykają się w eterze głosy bardzo różnych ludzi. Różnych. Jesteśmy różnymi ludźmi. No, z definicji nie ma takich samych. Są ludzie w różnym wieku, są ludzie mieszkający na wsi albo gdzieś zupełnie na pustkowiu, w miasteczkach, w miastach. W Polsce, za granicą, różni, bo jesteśmy różni. Wreszcie spotykamy się tutaj, rozmawiamy, spotkają się ludzie o różnych poglądach politycznych. Raczej w tej audycji tego unikamy, bo to jest bardzo łatwo nagle, żeby popłynęła lawa z głośników. No ale też tego nie unikamy. Jeśli ktoś chce powiedzieć, jakie ma i jak myśli o świecie i Polsce, to mówi. To są ludzie, którzy jesteśmy ludźmi, którzy są wyborcami PiSu, PO, albo w ogóle żadnymi, nikogo. Jesteśmy zbuntowani na całą klasę polityczną, w ogóle na politykę. No różnie, prawda? Różnie. Jak to w życiu? Różni jesteśmy. I to wspaniale, że mamy tutaj taką przestrzeń do spotkania. I to jest cudownie, że możemy ze sobą rozmawiać. I że to jest rozmowa pełna szacunku, że to jest rozmowa pełna zainteresowania. Nawet jak ktoś przynudza trudno, no to może następnym razem mu się uda jakoś powiedzieć ciekawiej. No nie zawsze jest się w formie i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest wielka wartość. Ja o tym chcę powiedzieć i cokolwiek myślimy o decyzjach politycznych, o świecie polityki, o różnych rozstrzygnięciach, które teraz tak bardzo przeżywamy, to jednak dbajmy o to, no, żeby ta przestrzeń istniała. Można powiedzieć, dobrze, może to jest jakaś enklawa, może to jest jakiś rezerwat, może tak już się prawie, ale prawie tego nie spotyka, ale tutaj tak jest. I zróbmy, żeby tak było. Zadbajmy o to. To jest coś w rodzaju manifestu i apelu. I to jest tak też, no chciałbym powiedzieć, że radio, zwłaszcza radio publiczne, temu powinno służyć. Ja głęboko jestem o tym przekonany, żeby stworzyć taką przestrzeń, żebyśmy się mogli porozumiewać niezależnie od tego, co myślimy o świecie, o ile mamy dla tego kogoś drugiego, innego szacunek, zrozumienie, uwagę, zainteresowanie. I to teraz jest bardzo trudny czas dla nas wszystkich i jakoś przez to przechodzimy różnie, no, z wielkimi emocjami najczęściej, ale zadbajmy o to, żebyśmy dalej taką przestrzeń mieli i żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać, niezależnie od różnic, no bo one po prostu są, my tacy jesteśmy, nie ma takich samych ludzi, jesteśmy różni i tyle. Powiedziałem, przepraszam, no ja wpadam w jakieś tony takie, ale dobrze, bo to jestem supportem do tej piosenki, która zaraz zabłyśnie i no ona jest właśnie też na ten temat. No trudno byłoby znaleźć może piękniejszą piosenkę i bardziej na temat. Posłuchajmy. Hymn, prawda? Ale bardzo dziwny w gruncie rzeczy, bo to jest hymn, który mówi o trosce. To niezwykłe. Który namawia, apeluje do tego właśnie, uczucia wspaniałego. To jest etyka troski. I ponieważ Niemen to był jeden z największych artystów polskich, nie tylko zresztą polskich, jak sądzę, to chciałbym jeszcze jedną piosenkę nadać Niemena. Troszeczkę może byśmy zeszli już z tych najwyższych wyżyn. Ale ta piosenka jest też szczególnie piękna i ma w sobie coś ujmującego, ponieważ ona mówi o tym, sen o Warszawie mam na myśli. Ja bardzo tę piosenkę lubię. Ona jest ładna i taka przebojowa i wpada w ucho i tak dalej. Ale ma w sobie coś tak pięknego, bo mówi o tym, że dobrze, ja mam taki sen. Ty masz swój sen. Ty masz swoje miasto. Ja mam swoje miasto. To jest piękne miasto. To jest piękne miasto. To jest twoje piękne miasto. To jest moje piękne miasto. My się różnimy. Mamy swoje sny. Mamy w sobie coś pięknego. I to pokazujemy. Myślę, że to byłaby piękna rozmowa, gdyby tak mogło być. Czasami tak się zdarza i ja myślę, mam taką nadzieję, że właśnie tak jak my się tutaj spotykamy w Trójce pod Księżycem, no to pokazujemy, no jesteśmy różni, różnimy się, pokazujemy te różnice, no one same wychodzą, ale właśnie jednak chodzi o to, żeby znaleźć sobie to ładne, a nie to brzydkie. Prawda? No to posłuchajmy. Czesław Niemen, Sen o Warszawie. Ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzał mam tak samo jak ty. To jest chyba klucz. Tak samo jak ty mam. Mam coś ważnego, mam coś pięknego. Tak samo jak ty. Ty też tak masz, ty też to masz. Coś innego swojego. Możemy pokazać sobie te piękne rzeczy. Pani Dominika do mnie pisze, do nas. przypomina piosenkę Romana Kołakowskiego. Dziś w Starym Parku beztrosko śpiewa ptaka, więc rację każdy mi przyzna. W polskim Wrocławiu niemieckie drzewa to właśnie moja ojczyzna. Pocztówka z Wrocławia. Może i rozmawiamy ze sobą, ale się nie słuchamy. To jest po trzecie, jest jeszcze po pierwsze, bo tam Kołakowski to był po drugie, a po pierwsze za długie te wstępy do audycji. No trudno, a wie pani wyrzec, że coś w tym może i jest. Bo ja właściwie tak próbuję robić, żeby państwa się nawet zniechęcać do dzwonienia, żeby to nie było tak, że raczej chodzi o to, żeby jak ktoś już zadzwonił, to żeby naprawdę chciał bardzo zadzwonić i żeby no, tak no, pokonał nawet kilka przeszkód, którymi są te długie wstępy. No ale cóż, ja, ludzie się różnią, ja mam akurat tak, a pani Dominika ma inaczej. W porządku. Teraz chcę państwu powiedzieć, to będzie jeszcze inna piosenka i teraz to nie będzie polska piosenka, to będzie Springsteen, który jest mistrzem w pokazywaniu różnic i między ludźmi i szacunku, który mimo to do siebie mamy. W wielu piosenkach tak jest. Jest taka mniej znana piosenka, chyba chcę ją dzisiaj przypomnieć, która nosi tytuł Galveston Bay, czyli Zatoka Galwestońska. To nie wiem, czy to się spolszcza, no w Teksasie. Część Zatoki Meksykańskiej. I to jest historia dwóch ludzi, pięknie opowiedziana, tylko z gitarą, po cichu, bez forsowania, też może trochę zniechęcająca, znaczy w tym sensie trzeba w to wejść, a jak się wejdzie, to już się tam jest. To bardzo wciąga, bo to jest opowieść o dwóch ludziach, paralelna opowieść, dwóch rybakach, którzy łowią krewetki w tej zatoce, tam w wodach tej zatoki, narzucają sieci. Każdy z nich wychodzi nocą właściwie, jeszcze przed świtem, całuje dziecko. Dopiero potem wychodzi, dziecko jeszcze śpi, raz to jest córka, potem to jest syn. Wychodzą, zarzucają sieci, łowią krewetki, z tego żyją. Jeden z nich nazywa się Le Binh Son. Jest Wietnamczykiem. Walczył o wolność swojego kraju z komunistami w Wietnamie. Saigon upadł. On wtedy się znalazł w Ameryce. Klepał biedę, bardzo ciężko pracował, dorobił się, kupił sobie taki stateczek, taki kuter, łowi krewetki. Drugi z nich nazywa się Billy Sutter. Jest Amerykaninem. Od lat, od pokoleń tam mieszka. Odziedziczył kuter po swoim ojcu. Wstaje rano, nawet jeszcze przed świtem, całuje syna, zarzuca sieci w zatoce. I potem nagle coś się dzieje, coś jest nie tak. Pojawiają się złe słowa. Żółtki wą do domu i tak dalej, i tak dalej. Tego typu znamy to. Ten Le Binh Son jest uchodźcą, wyraźnie chcę to powiedzieć, uchodźcą. No znowu mamy jakąś sytuację trochę podobną. I potem pojawiają się dwa cienie, trzy cienie. I wtedy słyszymy strzały. Ten Wietnamczyk trzyma w ręku pistolet. Ten pistolet jest jeszcze gorący. Zabił dwóch ludzi. Sąd uznaje, że to jest, że działał w obronie własnej. Oni chcieli spalić jego kuter. On się bronił. Sąd uznał go za niewinnego. Jest jeszcze trzeci cień i ten trzeci cień się materializuje. To jest ten właśnie Bill Sutter, który mówi, jesteś już martwy, jak widzi tego Wietnamczyka wychodzącego z sądu. I potem mamy taką scenę, kiedy widzimy ten cień tego Billiego, który czeka na tego swojego wroga, tego, kogo zabił, tego, kto zabił tych dwóch jego kumpli. Trzyma w ręku scyzoryk, nóż, chce ten nóż otworzyć i wtedy się cofa. No, przesłanie jest takie, jak myślę. Jesteśmy tacy sami. On i ja walczyliśmy w tym samym miejscu, z tym samym wrogiem o wolność. On i ja. On ma... Tutaj nawet to nie jest powiedziane. To jest jakaś mistyczna intuicja, ale już samego artysty. On ma syna. On ma córkę, ja mam syna. My obaj łowimy krewetki w wodach tej zatoki, my z tego żyjemy. Jesteśmy w gruncie rzeczy tacy sami. On miał prawo to zrobić, co zrobił. A ja nie mam prawa tego zrobić, co chcę zrobić. I to jest wspaniała pieśń Bruce'a Springsteena, Galveston Bay. 15 years leaving sun, fought side by side with the Americans in the mountains and deltas of Vietnam. 75 Saigon fell, and he left his command and brought his family to the promised land. Seabrook, Texas, and the small towns in the Gulf of Mexico. It was Delta Country and reminded him of home. He worked as a machinist, put his money away and bought a shrimp boat with his cousin. And together they harvested Galveston Bay. In the morning for the sun come up, he kisses sleeping daughter. Steer out through the channel and cast his nets into the water. Billy Sutter fought with Charlie Company in the Highlands of Quantry. He was wounded at the Battle of July, shipped on 68. There he married and worked for Gulf Fishing Grounds in a boat that'd been his father's. In the morning he'd kiss his sleeping son, cast his nets into water. Billy sat in front of his TV as the South fell and the communists rolled into Saigon. He and his friends watched as the refugees came, settled on the same street, worked the coast they grew up on. Soon the bars round the harbor was talk of America for Americans. Someone said, you want them out, you gotta burn them out, and brought in the Texas Klan. One humid Texas night, there were three shadows on the, come to burn the Vietnamese boats into the sea. In the fires of light, shots rang out, two Texans lay dead on the ground. Lee stood with a pistol in his hand. The jury acquitted in self-defense. As before the judge, he did stand. But as he walked down the courthouse steps, Billy said, my friend, you're a dead man. Summer night, Lee stood watch along the waterside. Billy stood in the shadows, his K-bar knife in his hand. And the moon slipped behind the clouds. Lee lit a cigarette, the bay was still as glass. As he walked by, Billy stuck his knife into his pocket, took a breath and let him pass. In the early darkness, Billy rose up, went into the kitchen for a drink of water, kissed his sleeping wife, headed into the channel, and cast his nets into the water. Galveston Bay. Bruce Springsteen i Galveston Bay, czyli Zatoka Galwestońska. Ponieważ rzecz się dzieje na morzu, to może już przejdźmy do tematu. Już właściwie to w nim jesteśmy, tylko państwo jeszcze być może tego nie wiedzą. Bo pomyślałem... dwa tygodnie temu, podczas naszego ostatniego spotkania, rozmawialiśmy o czymś, co się nazywa flow. Jest takie pojęcie, taki termin psychologiczny, który właściwie można przetłumaczyć jako przepływ, jako nurt, no coś takiego, przepływ. I to jest coś takiego, jak mamy flow wtedy, kiedy wchodzimy w stan flow, wtedy, kiedy czas płynie, a my płyniemy razem z czasem. To nie jest to, że się zatrzymuje ten czas, to jest coś innego, ale płyniemy i nie dostrzegamy, że o, to już jest tak, ojej, to już teraz, tak? Robimy jakieś rzeczy, które kochamy i wtedy właśnie zanurzamy się w tym nurcie i płyniemy. I to jest właśnie flow. I to rzeczywiście jest piękny obraz, ale też takie otrucie, które mamy w sobie, prawda? No wiemy, co to jest. Psychologowie się tym zajęli, rozpracowali, opisali i tak dalej, i tak dalej. I o tym rozmawialiśmy 2 tygodnie temu i pomyślałem, no, że jest takie proste skojarzenie. No przecież można płynąć w kajaku w jedynce, a można płynąć w dwójce, albo w czwórce, albo w ósemce ze sternikiem, albo jeszcze ten flow może dotyczyć jakichś innych załóg, prawda? Sami albo z kimś. I pomyślałem, że to jest równie cenny flow, nawet może ciekawsza rozmowa, no bo wtedy rozmawiamy o mojej załodze, o mojej drużynie, o takim zespole, w którym jestem i w którym nam czasami się udaje być i to jest wspaniałe, że jesteśmy. I połączyłem to z tą zapowiedzią, z tą powieścią, z tym moim odczuciem tego, na czym polegają nasze spotkania, bo w gruncie rzeczy to też jest coś podobnego, że jesteśmy jakąś drużyną, że jesteśmy jakoś razem, że się spotykamy na falach eteru. No to tak właśnie jest, że płyniemy w jakąś stronę, chociaż się bardzo różnimy. Jesteśmy inni i to cudownie, że tak. I pomyślałem, że to właśnie chyba jest jednak na temat i że da się tutaj powiedzieć różne ciekawe, piękne rzeczy z doświadczenia, z życia, z serca. I chciałbym Państwa zaprosić do tej rozmowy, żebyśmy porozmawiali o tym, jak to jest, jak mamy taką drużynę, taką załogę, że to jest przyjemnie i warto. Czyli innymi słowy, może gdyby to na pytanie zmienić, takie proste, to wykorzystując taką też tutaj grę słów może trochę, dokąd i czym kieruje się moja drużyna, moja załoga? To jest wielkie szczęście być w takiej załodze, bywać w takiej załodze, albo pamiętać, że się było. To co to takiego jest? Co to za ludzie? Co to za miejsce? Co to za czas? Co to za... No jakiś cel też musi tutaj być w tym, prawda? Czyli dokąd i czym kieruje się moja załoga? No to może byśmy o tym porozmawiali. Ja Państwa najserdeczniej zapraszam. I te piosenki są jakoś... No też płyną w tych... w tę dobrą stronę. O tak bym powiedział, mam nadzieję. I zapraszam. 7 trójek. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. żyć siebie samego trzeba dać. Pan Dominik, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. To jest niesamowite, ponieważ drugi raz dzwonię do pana do audycji. Aha. Nie ma śmiałości dzwonić częściej i drugi raz się dzwonię od pierwszego strzału. Świetnie, dziękuję, cieszę się bardzo. Poprzednim razem ukradłem panu 10 minut, więc może teraz się uda mniej. 10. Tak, to było w lutym zeszłego roku. Ogólnie odpowiadając w skrócie, znaczy moją załogą jest moja rodzina. Mam dwie córki, fantastyczną żonę, teściową, z którą wyprowadziliśmy z nimi problemów i generalnie stanowimy teraz taką fajną załogę. I odnośnie tego celu, znaczy to jest wiele celów po drodze, wiele malutkich portów, do których się płynie celowo albo przypadkiem do nich zatrzymuje się na nich trochę dłużej, czasami krócej. Gdzieś tam się te cele realizuje w życiu. One czasami popychają do następnych celi, czasami są po prostu same w sobie już jakimś osiągnięciem. Ale myślę, że dla mnie, jak dla mnie przynajmniej, to jest tylko taka przykrywka, żeby sobie troszkę jakby przez to życie rozwijać się, szukać i tak dalej. To jest naturalne. Człowiek po prostu musi do czegoś dążyć bez przerwy, ale taką bezpośrednią odpowiedzią, którą bym jednym słowem chyba streścił ja osobiście, to jest bezinteresowność. Mhm. I to jest to, co pozwala załodze, niezależnie czy to jest rodzina, w moim wypadku jest to rodzina, ale z młodych lat mieliśmy paczkę znajomych i też bardzo wiele dziwnych, różnych, pozytywnych rzeczy robiliśmy właśnie dlatego, że wszyscy działaliśmy bezinteresownie. Mhm. To trudno jest określić, bo to nie było dla wspólnego ogółu. To było trochę tak, że każdy dla siebie, ale poprzez siebie dla każdego pojedynczego. Znaliśmy się bardzo dobrze, to chyba jest klucz do tego, żeby stworzyć załogę, trzeba się poznać. Znaczy trzeba być otwartym, do końca nigdy się do końca człowiek, nie, samego siebie się nie zna, co dopiero innych, ale trzeba być otwartym właśnie na to, żeby słuchać przede wszystkim tego, co ktoś chce powiedzieć, ale nie werbalnie, tylko właśnie tym takim językiem niewerbalnym, tym, co w każdego dnia przekazuje nam sobą. Bo kiedy nam na kimś zależy, to przede wszystkim mówimy mu, że właśnie chcemy jak najlepiej dla niego, chociaż niekoniecznie to, co mówimy, albo musi mu się podobać, tak? Czy robimy, ale generalnie samemu siebie jest trudno się zobaczyć czasami w różnych sytuacjach. I właśnie po to jest ta załoga, że razem można bardzo dużo. Tutaj przykładem to moja rodzina jest świetna, dlatego że moja córka była chora swego czasu bardzo poważnie. Byliśmy razem i wytrwaliśmy to. Mnie też trzeba było bardzo ciężki trapatek, ma problem. Znaczy już teraz właściwie wyszła z tego dzięki moim dzieciakom przede wszystkim, tak uważam, ale generalnie dzięki temu, że cały czas przy niej byliśmy, no, problem alkoholowy, tak? I od bardzo długiego czasu nie ma już w ogóle w tym momencie problemu z tym, ponieważ ona ma cel i celem są te wnuczki, do których jest w stanie zrobić wszystko, a wnuczki są w stanie zrobić wszystko dla babci. Aha, aha. I przede wszystkim również jesteśmy, którzy generalnie trzymamy się po prostu w tej takiej jednej wspólnej rodzinie, tak to można nazwać. Ale właśnie ta bezinteresowność to jest coś, co jest silniejsze od miłości, moim zdaniem. Od nienawiści, bo niektórzy również tym się kierują, tak? Aha. Trzymają się bardzo sztywno jakiegoś celu, bo kogoś nienawidzą na przykład. Często tak się słyszy. Tak, ostatnio coraz częściej niestety. To prawda. Bardzo różne są te jakby motywacje, tylko że to, co się na co dzień mówi, dla mnie są to takie trochę wyświechtane słowa klucze, jak śpiewał Kasprzycki swego czasu, aha, które już są wytarte, do niczego nie pasują. Aha. Które są mówione bez głębszego zastanowienia się. I myślę, że żeby w ogóle móc stworzyć załogę, żeby do jakiegokolwiek celu zacząć podążać jako załogę, no można zrobić to samemu. I są ludzie, którzy przez całe życie tak robią i nawet czasami nie próbują znaleźć załogi, czy ją stworzyć, ale właśnie, no i ponieważ tak nie robią, to nie wiedzą, co tracą. Tak ja uważam. Natomiast właśnie żeby ją stworzyć, to trzeba wyjść trochę poza taki schemat tych słów kluczy wytartych, tego próbowania ponazywania czegoś. Dlatego tak trudno jest mi określić, bo to naprawdę nie jest do końca chyba dla mnie określone. Bo to z jednej strony robi się to dla siebie, bo czerpiąc przyjemność, znaczy kochając kogoś, czy zależność, jeżeli nam na kimś zależy, to my się cieszymy tym szczęściem, znaczy ja przynajmniej tak mam, cieszę się bardzo tym, jeżeli kogoś jestem w stanie uszczęśliwić, bo to mnie uszczęśliwia jednocześnie. Nie ma większej radości niż to, kiedy widzę radość albo przyjemność w oczach moich bliskich. Uh-huh. Ale tą taką głęboką przyjemność, satysfakcję, szczerą radość. Nie dlatego, że coś dostały, tylko dlatego, że ja im coś z siebie dałem, że spędziłem z nim więcej czasu niż normalnie. Zwykle jestem zapracowany człowiekiem, ale nawet te 15 minut dziennie w 100% spędzam, staram się, żebyśmy razem spędzali. Znaczy, wyłączając wszystko zupełnie, idziemy na spacer, jesteśmy ze sobą, rozmawiamy. To pozwala przetrwać. Dziękuję. Świat jest okrutny. Dla nas wszystkich. Mam córkę dorastającą, 11 lat i niestety życie ją też nie oszczędza. Ma ciężko w szkole, nie ze względu na ocenę, tylko na to, jaki jest bardzo dużo dzieci w tej chwili. To jest zupełnie temat na inną audycję. Z przyjemnością bym podyskutował też na ten temat, bo to nie jest wina tych dzieci. Ale generalnie ona się spotyka z bardzo dużą bezwzględnością, bym to tak nawet określił. To nie jest głupota, bo głupota to jest coś... No dobra, mniejsza z tym mówię, to nie jest temat audycji, tak? Ale generalnie bezwzględność to jest chyba też najlepsze słowo na to. Tak. Taka ściana, z którą się nie można nic zrobić. I kiedy to popełnia osoba nieświadoma, w ogóle tego, że to robi, to jest to właśnie bezwzględne, ostateczne. Tego się nie da normalnie wytłumaczyć. Uh-huh. Ale załoga... Ale tam, załoga ale nie, właśnie ta załoga, to, że jesteśmy razem, jesteśmy w stanie również takie problemy przezwyciężyć, tak, ponieważ możemy, dzielimy je ze sobą. To nie jest tak, że wtedy dzięki temu każdy z nas niesie po kawałku tego problemu i ciężaru, który spada na pojedynczą osobę. No wiadomo, że ja jako ojciec nie rzucam swoich problemów na dziecko, ale będąc z nimi, one podświadomi, nie wiedząc o tym, zajmują mi całą masę ciężaru, który mam po całym dniu ciężkiego dnia czy tygodnia czasami. Nie wiedzą o tym. I to jest właśnie chyba esencja całości życia. Jeżeli się znajdzie taką załogę, jeżeli się znajdzie sposób na to, żeby być bezinteresownym i umie się to robić, i umie się jeszcze tym cieszyć, to naprawdę można nic mieć w życiu, tylko ich. Nie trzeba mieć pieniędzy, wielu rzeczy. Szczęście jest wtedy, wynika ze samego faktu, że ma się kogoś. Bezinteresownie właśnie. Dziękuję panu. To przepięknie panu powie. Bardzo dziękuję. Właśnie ten... Może nie będę się żywił tutaj na rzut. Przede wszystkim miłej nocy. Dzięki. Już jest. Już taka jest. Zaczęło się... No nie wiem, czy nie miło, ale no... Napięciu, a teraz jest inaczej. No, dzięki panu. Dziękuję bardzo. Dzięki pańskiej załodze, pańskiej rodzinie. Właściwie no, mówiliśmy o flow, o tym stanie, prawda? Teraz popatrzyłem na zegarek. Właśnie ja powinienem, jako ktoś, kto prowadzi program, powinien mieć taki odruch i rzeczywiście taki odruch mam, żeby patrzeć, która godzina, ale jakoś przestałem, jak pan opowiadał. Bardzo dziękuję. No to wielki dar. Rozmawiamy, jak państwo słyszą, o załodze. Chciałbym jeszcze o kapitanie powiedzieć, ale to może za chwilę powiem o kapitanie. Bo mam takiego swojego kapitana i chciałbym jeszcze raz o nim, bo już kilka razy już opowiadałem, ale warto jeszcze. No to zapraszam państwa, 7 trójek, jak zwykle, i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I tak jak powiedziałem, dzisiaj właściwie są same klasyki. No może ta piosenka Bruce'a Springsteena mniej znana trochę, ale no przecież wielki mistrz. No bo też to ważne spotkanie i mówimy ważne rzeczy. No to mistrzowie dzisiaj nam opowiadają o wartościach, o pięknych rzeczach, które nas łączą. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głuchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. Usłyszysz statki na niebie, 7 razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. I pan Grzegorz jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Doruszu, przede wszystkim chciałem podziękować za pana programy i muszę panu powiedzieć, że dziękuję. Jest pan jedną z wielu osób, które utrzymują mnie przy Trójce od wielu, wielu lat. Dziękuję bardzo, panie Doruszu. Natomiast chciałem powiedzieć o pewnej grupie. Mam 61 lat, więc troszkę przeżyłem. No i moja grupa to jest moja rodzina, ale rodzina dość dziwna, bo jestem człowiekiem wolnym, natomiast jestem po dwóch rozwodach i po dwóch małżeństwach. Hmm. Natomiast... Co za bujna przeszłość. Tak. Natomiast jeśli o to chodzi, to utrzymuję bardzo dobre kontakty i z pierwszą żoną, i z drugą żoną. Z jedną mam córkę, z drugą syna. Natomiast na przykład moje dzieci z dwóch małżeństw wychowywały się prawie razem. Jeździliśmy wspólnie na wakacje. Odbierałem z przedszkola mimo rozwodu z pierwszą żoną i tak dalej, i tak dalej. Więc do tej pory stanowimy pewną grupę, która się wspomaga po prostu. To ci dopiero. To pan sensacyjna, sensacyjna opowieść. Muszę panu powiedzieć, jak to się stało? Znaczy, ja nie wiem, może charakter mam taki, może... Znaczy, moją zasadą jest taką, że życie jest zbyt trudne, żeby się jeszcze utrudniać. Aha. W związku z czym na szczęście trafiłem na dwie kobiety, no oczywiście, z którymi nie bardzo chciałem żyć, z którymi się rozwiodłem. Natomiast jakby ciąg dalszy był bardzo happy endem, że tak powiem. Czy mam dom na wsi, do którego przyjeżdża moja druga żona, bo akurat tak wyszło. Aha. No, wie pan co, to mistrz życia z pana. Jak pan to zrobił? Niech pan coś nam jeszcze opowie, to jest fascynujące. Nie wiem, to tak wyszło. Wie pan, może to zasługa mojej mamy, która była lekarzem i która tak naprawdę, jak czasami z nią w latach 70. jeździłem samochodem po wizytach domowych tak zwanych, wychodziła od badania jakiejś pacjentki, bo to wtedy się dorabiało w takich spółdzielniach. Mówię, no mamo, jak tam ta stała twoja pacjentka? A ona mówiła, chciała po prostu porozmawiać. Aha. Więc czasami warto rozmawiać ze sobą. Aha. No i te żony też się okazały jakieś takie do rzeczy. Nie, prawda, no, że... absolutnie tak. Tu nie jest tylko moja zasługa, ale ich również. Aha. No to gratuluję temu panu, panią. Więc namawiam wszystkich, żeby zamiast walczyć między sobą, albo nie daj Boże, walczyć o dziecko, kto bardziej go skrzywdzi, tak spójrzcie na siebie i zobaczcie, że można inaczej. Właśnie, spójrzcie na siebie. To jest chyba klucz do tej całej opowieści, być może. Mam nadzieję. No, jeszcze raz, panie Dariuszu, dziękuję za pański program. Co za wspaniały debiut. Dziękuję, panie Grzegorzu. Dzięki. Proszę uściskać te żony byłe i dzieci. No jestem pewien podziwu, prawda, że to trzeba mieć talent jednak. No ale może rzeczywiście spójrzcie na siebie i zobaczcie, że można inaczej. No dobrze. To ja zapraszam, oczywiście, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i ta dzisiejsza playlista jest taka, no tu są wysokie tony od czasu do czasu. W każdym razie znowu tak będzie, znowu mistrz wielki. Pytać zawsze, dokąd. Gdzie jest prawda, ziemi sól? Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz, odpowiedz. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadzić.